اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انجینئر اویس دورانی بات کر رہا ہوں قرآن لیکچر کے سلسلے میں، آج جو اللہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، وہ اصل میں محسوسات کا جو خوگر انسان ہے اس کی یہ چاہتا یہ ہے کہ بس اللہ میاں کو حاضر کرے سامنے، تب اطمینان ہوگا اس کا. غنیمت یہ کہ یہ کلیم اللہ کی طرح، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی، کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے بار الہ مجھے اپنا دیکھا، ٹھیک ہے، تجھے میں نگاہوں سے دیکھ سکوں. وہ بنی اسرائیل بھی نے بھی کہا تھا لن نومن علیک حتی نرا اللہ جہرہ، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں آنکھوں سے. یہ ہے ذہن سرکش، ٹھیک ہے. اصل میں خدا کے متعلق انسانی جو تصورات ہیں وہ سارے انسانوں کے انکر ڈرائیوڈ ہیں، اور جتنی خود ساختہ مذاہب ہیں انہوں نے خدا کا جو انفرادی تصور دیا ہے، یعنی ہر فرد کے ذہن میں خدا کا الگ الگ تصور، اور انفرادی تصور ہمیشہ جو ہے سبجیکٹو ہوتا ہے، داخلی، اس لیے ہر فرد کا خدا الگ ہے. اس قسم کے سبجیکٹو گاڈس کے تصور میں حقیقی توحید بھلا کہاں سے آئے گی؟ غریب کا خدا اور، امیر کا اور، مایوس کا اور، کامیاب کا اور، فاتح کا اور، اور جو ہے تو مفتوح و محکوم کا اور، ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیے، انٹلیکچوئلز میں آئیے، جیمز جینز کا اور ہوگا، وائٹ ہیڈ کا اور، حتیٰ کہ ایک ہی فرد کی مختلف حالتوں میں مختلف خدا بنائے ہوں گے، ایک ہی فرد کے مختلف حالتوں میں، بیماری کی حالت کا خدا اور، تندرستی کی حالت کا خدا اور، ٹھیک ہے، اور جب صفراوی غلبہ و بیماری کی تو خدا اور، بلغمی مزاج میں اور. افراد سے آگے بڑھیے، قبائلی دیکھیے، ٹرائبلز میں، ٹھیک ہے، ایک جابر و سرکش قوم کا خدا اور، مظلوم و محقور قوم کا خدا اور، ٹھگوں کا اور، یہ کبیر پنتھیوں کا اور، بنی اسرائیل کے دورے شوکت و ستوت کا اور، زوال و انحطاط کی اور بربادی کے بعد، ٹھیک ہے، مسیح کی بھیڑوں کے زمانے کا اور. یہ جو کہا ہے نا، کہتے ہیں یہ اینتھروپولوجسٹ کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ فلاں دور میں فلاں قوم کا تمدن کیسا تھا، تو دیکھو اس دور کا میں اس کے قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا خدا وضع کیا تھا، اور اس کی وہ اس کی تفصیل کی سمٹی شکل، انسان اپنے سے باہر کسی ایبسٹریکٹ شے کا تصور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے زہر انسانی کا تراشیدہ خدا انسانی جذبات و عواطف کا پیکر ہوتا ہے، جس قسم کے عواطف، جذبات و احساسات، اسی قسم کا خدا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر ڈھالا، یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ انسان خدا کو خود اپنی شکل پر ڈھالتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں، سر، آنکھیں، ناک، کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور خدا کے بڑے بڑے، انسان کے دو ہاتھ اور خدا کے دس ہاتھ، انسان اپنی مٹھی میں ذرا سی چیز کو دبا سکتا ہے اور ایشور اپنی مٹھی میں جھولا مکھی پہاڑ لے سکتا ہے، انسان دو چار گھونٹ پی لے گا اور دیوتا پورے کا پورا سمندر چڑھا لیتے ہیں، یا کہ انسان غصے میں آ کر کسی انسان کے تھپڑ مار دے اور خدا غصے میں آ کر قوم کو تباہ برباد کر دے. وہ کس الحاظہ، ہاں، یعنی اسی پر قیاس کر لو. یہ ہے اس قسم کے جو ہے سبجیکٹو، یہ گاڈز جو ہیں کا تصور کس قدر کمزور بنیادوں پر ہے، اور کس طرح انسانی تصور رات کے ساتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک اسکالر تھے ایلن گرانٹ، اس قسم کے دیگر جتنے بھی یہ مغربی مصنفین ہیں، وہ خدا ذہن انسانی کے تدریجی ارتقاء کا پیدا کرتا ہے ان کے مطابق، تو ان کا مطلب اسی قسم کے سبجیکٹو گاڈ سے ہے جس کا تصور یہ خود ساختہ مذہب پیش کرتا ہے. اس قسم کا خدا چونکہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ذہن انسانی کے ارتقائی مناظر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور وہ جسٹیفائیڈ ہے اپنا اسٹیٹمنٹ میں. دیکھیے، اس قسم کے ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کی صورت میں ایک دقت اور یہ بھی ہوتی ہے کہ، ٹھیک ہے، کہ جب یہ جو ہے تو مقدمہ چل رہا ہو کسی دونوں فریقین میں، تو دونوں نماز کے بعد اپنی کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور دونوں اللہ کے حضور منتیں بھی مانگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے کہتے کہ دیکھ لینا میرا سچا خدا میری مدد کرے، اگر ان دونوں کا خدا ایک ہی تھا تو اس کے لیے یہ مقام کس قدر کشمکش کا ہوگا، مدعی اور مدعلہ دونوں سے مدد مانگ رہے، ظاہر مقدم کا فیصلہ بہرحال ایک ہی کے حق میں ہو سکتا تھا، اور یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جو زیادہ دعائیں مانگے اور زیادہ منت مانگے، تو اس کے معنی یہ ہو کہ دونوں فریقین جو ہے خدا کو اپنی اپنی طرف جھکانا چاہتے تھے، خدا اس کو طرف جھک گیا جس سے زیادہ دعائیں مانگی یا زیادہ چڑھاوا چڑھایا، دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں ہزار انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بعض اوقات پوری کی پوری قوم دوسری قوم کے خلاف نبرد آزما ہو جاتی ہے، ہر قوم اپنی کامیابی کے لیے خدا سے دعائیں مانگتی، یہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر بھی خدا کا نام لے کر حملے کرتا تھا اور چرچل بھی خدا کی مدد سے جواب دیا کرتا تھا، ہزاروں لاکھوں انسان بیک وقت خدا کو ایک طرف کھینچتے ہیں اور لاکھوں انسان دوسری طرف، اسے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد ضرور کرے گا، اب اس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ذہن انسانی کا یہ جو کنٹرائیو تراشیدہ خدا ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ کچھ نہیں کرتا اور دنیا کے معاملات یوں ہی چلے جا رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خدا کے ماننے سے حاصل کیا ہے، ہر شخص خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا جو ہے مشکلوں اور مصائب میں اس کی مدد کرے گا، لیکن اگر اس کا خدا اس کی مدد نہیں کرتا تو ایسے خدا کو مان کر کیا کرے گا، اگر وہ خدا مدد کرتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے دو فریقین جو ذکر کیا تھا یا ہٹلر اور چرچل میں کس کی مدد کرے گا، اگر اس کی مدد کرتا ہے جو سب سے زیادہ منتیں مانتا ہے یا وہی کھینچا تانی کا سلسلہ ہو گیا جس کا ذکر کر چکے ہیں، مذہب یعنی ذہنی انسانی کی تراشیدہ خدا کے سلسلے میں پہلی جو فرسٹ سٹیج ہے یہی چڑھاؤں کی اور منتوں کی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھی ہے عصر حاضر، یہ میجک ایج، یہ ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں سر ہاں کھینچ رہا ہے ایک خدا کو دوسرے وظیفہ کر رہا ہے، تو غلط مس گائڈ ساری امہ کو گمراہ کیا ہوا ہے، جس میں خاص قسم کی رسومات، خاص قسم کے درود وظائف، یہ منتر جنتر سے خدا کو مجبور کر رہے ہیں یار، وہ شخص کی مرضی کو پورا کرے، صبح کے وقت ندی میں کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ مرتبہ کچھ پڑھو، مقدمے کامیابی لازمی، یار اگر تم نے ایسا کر دیا تو خدا مجبور ہوگا کہ مقدمے کا فیصلہ تمہارے حق میں کرائے، اس کے برعکس اگر یہی کچھ ایسے زیادہ زوردار چلہ جو ہے فریق ثانی نے کر دیا تو خدا کو اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے، یہ وہ چیز ہے جی، کیا ہے جی، اس وقت جب خدا انسانی ذہن کا تراشیدہ سبجیکٹو ہوتا ہے، انسان کا خود ساختہ مذہب یا اس قسم کے خدا کا تصور ہوتا ہے، اور یہی ہے وہ خدا جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ محض انسانی تصورات کی تخلیق ہے، یعنی یہ اعتراض کہ انسان نے اپنے لیے خود خدا بنا لیا ہے، خدا در حقیقت موجود ہی نہیں ہے، اور یہ 100% صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں یہ جب یہ دیکھتے ہیں خود ساختہ مذہب والا خدا، اب آئیے نا قرآن بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ بڑا یونیک تصور دیتا ہے اللہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اللہ ذہن انسانی کے تراشیدہ نہیں بلکہ وہ آبجیکٹیولی موجود ہے خارج میں، وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن موجود نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن نہیں ہوگا، وہ موجود ہے اپنی خصوصیت کے ساتھ، اس کی خصوصیت جنہیں صفات ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے، مستقل بذات اور موجود بالخارج ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ بکر کی آرزوؤں کے مطابق بدلتا ہے اور نہ کسی اور کی، ٹھیک ہے، نہ انہیں ہٹلر کھینچ کر اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں نہ چرچل، لہسا بے امنیہ کم ولا امانیہ اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزو کو تک نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، اب جب خدا ذہن انسانی کا پیدا کردہ نہیں تو ذہن انسانی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتا، ذہن انسانی تو اس چیز کے متعلق کچھ بتا سکتا ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہے، اور اللہ تو لا تدرک الابصار تو تصور سے بلند ہے جی، لہسا کا مثلی شے کوئی میٹیریل تو نہیں ہے فزیکل جی، تو اس کا تو تصور تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، پھر اس خدا کے متعلق ذریعے معلومات کیا ہیں، یہ مقام ہے جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ علم جو ذہن انسانی کا پیدا کردہ سبجیکٹو نہیں بلکہ خارج سے عطا شدہ آبجیکٹو، یہ علم خود اللہ کی طرف سے حضرات انبیاء کو براہ راست ملتا ہے، ملتا تھا یعنی اب سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اس کے ذریعے خدا اپنا تعارف آپ کراتا ہے، بالفاظ دیگر یوں سمجھو کہ خدا نے جس قدر معلومات بام پہنچانی تھی اس خارجی ذریعے علم کے روح سے وحی کے ذریعے دے دی، تعارف کرا دیا، اس کے ذریعے. اب دنیا میں قرآن اسی تعارف خداوندی کا جو ہے خریدا ہے, ٹھیک ہے, انہی تعارفی تفصیل کو صفات خداوندی ایٹریبیوٹس کہتے ہیں, یعنی الاسماء الحسنی, جی حقیقت مطلق ریالٹی کے مختلف گوشے فیسٹس. اب اس خدا سے تعلق کیا ہے جی, میں اسے کیوں مانگوں, کیوں اس پہ ایمان لاؤں؟ ایک شخص کہتا ہے خدا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ہے, فرق کیا ہے؟ نہ ماننے والوں میں کیا کمی رہ جاتی ہے جو ماننے والے میں پوری ہو جاتی ہے؟ اگر خدا ہے تو ہوا کرے, اگر نہیں ہے تو نہ سہی, مجھے سے کیا واسطہ؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں. جب تک ان کا کوئی تسلی بخش جواب تمانیت قلب نہیں ہوتا, ایمان کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, یہ ہے, اسے غور سے سنی. ٹھیک ہے, یہ موضوع بڑا فلسفیانہ بھی ہے. دنیا میں ہر شخص کے سامنے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, بشرطے کو بالکل حیوانوں کی سی زندگی بسر نہ کر رہا ہو. ہر شخص کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے, اس کے لیے ہر شخص اپنے سامنے کوئی نصب العین, کوئی نہ کوئی منزل, کوئی نہ کوئی نمونہ پیٹرن جو ہے جو اسوائے حسنہ رکھتا ہے, ماڈل سامنے رکھتا ہے. کوئی امیر بنے تو اس کے سامنے کسی بہت بڑے دولت مند کا پیٹرن نمونہ ہونا چاہیے, صاحب علم کے سامنے کسی ذی علم ممتاز ہستی کی مثال, کوئی بہت بڑا صنعت کار ہو تو انڈسٹریلس کی مثال, یورپ اور امریکہ کی ارباب صنعت و حرفت اور کارخانداروں کی زندگی, کوئی شجاعت اور بہادری بھی نام پیدا کرے اس کے سامنے بڑے بڑے یہ جرنیلوں کے کارنامے. لیکن سب یہ جتنے ریلیٹ ہوئے, یہ مقاصد سارے ریلیٹ ہوئے. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص انسان بننا چاہے, ٹھیک ہے, تو اسے اپنے سامنے جو ہے کون سا پیٹرن رکھنا چاہیے؟ آدمی کی ایک حیثیت تو جو ہے اینیمل لیول ہے نا, حیوانی سطح, ہاں, خاص مادی پہ کر آب و گل کی زندگی, جس کا مقصد صرف تحصف پریزرویشن آف سیلف ہے, تحفظ خیش اور تولید پروکریشن ہے, یا سیلف ایگریشن ہے تغلب کا. اس لیے اس سے کسی نہ کسی نصب العین کی ضرورت ہے, نہ کسی تمثیلی نمونے کی. لیکن جو انسانیت ہے وہ اس حیوانی زندگی سے الگ ہے. قرآن میں تخلیق آدم کی مختلف کڑیوں پر ذرا غور کریں, کئی دفعہ بتا چکے ہیں ہم آپ کچھ, اس کی حیوانی تخلیق کے مدار ہی دیکھیں. بدال خلق الانسان من تین, تخلیق انسانی کی ابتدا بے جان مادے سے ہوئی, جمادات سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل کو بذریعہ تولید آگے بڑھائے, حیوانات کا درجہ ہے. ثم سواہ, پھر اس میں خاص توازن پیدا کیا, یہ حیوانات سے اگلی ارتقائی منزل جہاں سے انسان بنا ہے. اس کے بعد کہا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ, پھر اللہ نے اس میں اپنی روح توانائی پھونکی, اب یہ انسان تخاطب کے قابل ہو گیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یہ ساری یہ 32:7-9 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اس کے بعد تمہیں سماعت بصارت قلب مل گئی, ان تمام مداری دیکھیں تخلیق میں نفخ روح, وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. اسی کا نام انڈیویجولیٹی ہے, نفس ہے, پرسنلٹی ہے, جس کو ایک بات خود ہی کہتا ہے. لہٰذا انسان نام ہے روح خداوندی کے مظہر کا, یعنی خدائی صفات کا حامل. یہ صفات ہر پسند آدم کے اندر جو ہے بطور ممکنات زندگی, یار, ریئلائزیبل پوٹینشیلٹیز کے طور پر موجود ہے. پیدائشی اعتبار سے ہر انسان میں یہ صفات مستتر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان صفات کو ایکچولائز کیا جاتا ہے یا مشہود مینیفیسٹ کیا جاتا ہے. یہ مقصود آدمیت ہے, اسی کو خودی کی نمود یا تکمیل ذات کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات میں صفات اپنی انتہائی شکل میں ریئلائز فارم اور مکمل ترین صورت میں ہیں, نہ صرف مکمل بلکہ ایسے توازن اور تناسب کو لیے ہوئے جسے بہتر اور مکمل توازن کا تصور بھی ممکن ہے. اس لیے ان صفات کو اسماء الحسنی بہترین توازن حسکارانہ انداز کی حامل ہے. انسان کو اسی انداز سے اپنی صفات کو تکمیل تک پہنچانا مقصود حیات ہے. سمجھ گئے, کسی فرد کو انسان بننے کے لیے اپنے سامنے جو ہے کون سا نمونہ رکھنا ہوگا؟ جواب ظاہر ہے, یہ نمونہ اللہ کی صفات کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان جن صفات کا پیکر ہے وہی صفات اپنی مکمل ترین شکل میں اس کی تکمیل ذات کے لیے نمونہ بن سکتی ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, 2:138, اللہ کا رنگ جس کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کوئی نہیں, یہ ہے وہ پیٹرن جس کے متعلق کہا گیا اسے ہر انسان مقصود حیات بنائے. یہ ہے وہ اللہ پر ایمان, یہ ہے وہ ایمان جس کا مطالبہ تمام نو انسانی سے کیا گیا ہے, خواہ وہ پہلے اپنے طور پر جو ہے خدا کو مانتی کیوں نہ ہو. اس لیے صبغت اللہ کی آیت سے پہلے یہ آئے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَا دیکھتا دو, اگر یہ لوگ اس انداز سے اللہ پر ایمان لائیں جس انداز سے اے رسول تم لائے ہو، جو اللہ کا صحیح کنسرٹ بتا دیا ہے مومنین کو، تو وہ سمجھو کہ زندگی کی صحیح راہ پر گامزن ہوں گے. لہذا اللہ پر ایمان کے مانے ہوئے صفات خداوندی کے حسین مجمع اسبال حسن، جن کا تعارف قرآن میں کرایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا نظم لین بنائیں، یعنی وہ صفات الہیہ جو حدود بشری کے مطابق خود انسان کے اندر مزمن ہیں، انہیں مینیفیسٹ کیسے کرنا ہے، لیے لٹرنٹ ہے، ان کو اس پوٹینشیل کو جس قدر ایکچولائز ہوتی جائیں گے انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا، یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ. جب تمام صفات اپنی آخری انسانی حد تک مشہود ہو جائیں گے تعہد بشریت، تو اپنے انسان اپنے رب تک پہنچ جائے گا. قرآن انسانی زندگی کا جو گول ہے، ٹارگیٹ ہے، وہ اس طرح بیان کیا، وانا الی ربک المنتہا 53:42. یہ انسان خود خدا نہیں بن جاتا، خدا تو لامحدود ہے، انسان محدود فینائٹ ہے، اور ظاہر کوئی محدود لامحدود نہیں ہو سکتا. لہذا خدا کے قریب کے معنی انسان کا بعد بشریت صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرنا، اور وہ بھی ان صفات کا جن کا انعکاس ایک محدود کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے جو صفات خداوندی، روح خداوندی کا حامل ہے انسان، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تکویل ذات کے لیے نمونہ صرف خدا کی صفات ہو سکتی ہے، اور یہ صفات خداوندی جو ہے ہر فرد انسانیہ کے لیے پیٹرن ہوگا، یعنی تمام لوگ انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہر انسان انہی صفات کا حامل ہے. یہ ہے توحید، یعنی انسانی زندگی کی صرف ایک نمونہ، ایک نظم العین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ نظم العین اس خدا کی صفت کا ہو سکتی ہے. اس تعارف خدا نے وہی سے کرایا، قرآن سے، نہ کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ خدا. وہ ہمارا سا، ہم سب کا، ہم مسلمانوں کا بھی تراشیدہ خدا ہے. اس لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے اس خدا پر ایمان لانا، یعنی اس نظم العین بنانا ضروری ہے، جسے قرآن نے پیش کیا، اس لیے کہ وہی اپنی اصلی اور خالص شکل میں قرآن کے سوا اور کہیں موجود نہیں. دنیا کے تمام مذاہب کے جتنے بھی فالوورز ہیں، یہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے ہاں وہی اپنی اصلی اور غیر مخلوق شکل میں موجود نہیں. ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کے سوا خدا کا صحیح تعارف تصور کہیں اور نہیں مل سکتا، اس لیے قرآن کا پیغام تمام دنیا میں، ساری دنیا میں اور تاریخ میں بے مثل و بے نظیر ہے. ذہن انسانی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس خدا کا تصور پیدا کر سکے جسے قرآن نے پیش کیا. دیکھ رہے ہیں، ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کا تصور وہ سبجیکٹو ہوتا ہے، موجود فی الخارج، آبجیکٹو خدا کا تصور نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی دو انسان جب اپنی زندگی کا نظم لین ایک ہی مقرر کر لیں، یعنی ان کے سامنے نمونہ ایک ہو، تو ان انسانوں میں قلب و نگاہ کی جو ہے ہم آہنگی پیدا ہو جاتی. اسی کا نام وحدت فکر و نظر ہے جی. ٹھیک ہے، جب تمام انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ ہوگا، تو تمام افراد انسانی میں وحدت فکر و نظر پیدا ہو جائے. یعنی توحید کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے، اس کے سوا وحدت انسانیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا فرما رہا ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ 23:52. دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کی صفات کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھا، تو ان صفات یا اسماء الحسنہ، ویریس اسپیکٹس آف ایٹریبیوٹس جو ہیں اللہ کے، ہاں، پوری معلومات ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہیں جی کہ کون سی صفات ونوس خابیدہ یا خام ہے، اس کا نام ہے تعلیم یعنی قرآن کا علم. علم سے مراد محض کتاب کا پڑھنا نہیں ہے جی، بلکہ اس کے نقوش کو دل کی گہرائیوں میں مرتسم کر لینا ہے. مرتسم سے مراد نشان لگانا، مور لگا دینا، اس کے اندر پرنٹ بنا دینا. ٹھیک ہے، اب دین میں اللہ پر ایمان کی اہمیت کیا ہے، یہ ہے وہ بنیاد جس پر انسانی زندگی کی جو ساری عمارت استعمال ہوتی ہے. چونکہ دین نام ہی اسلوب و انداز کا ہے جس کو زندگی بسر کی جائے، اس لیے اللہ پر ایمان کے بغیر صحیح زندگی بسر کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جس قسم کا پیٹرن، اس قسم کی انسانی زندگی، جس قسم کا مقصد، اس قسم کے اعمال. اس لیے عمل لام حصول نظم العین کے لیے جدوجہد کا، یہاں ذریعہ اور مقصد، مینز اور اینڈز میں کوئی فرق نہیں، یاد ہے. ٹھیک، اب ایک وہ اسکالر ہیں اپنا فرڈی نین، ان کا وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمیں نظم العین کا تو پتہ مل جائے لیکن اس تک پہنچنے کی راہ نہ بتاؤ. دیکھیں وہی گائیڈ کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. اسی دنیا میں ذرائع اور مقاصد اس طرح باہم دیگر گتھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کو بدل دیا جائے تو دوسرا خود بخود بدل جاتا ہے. باہر مختلف راہ مختلف منزل کی نشاندہی کرتی، ہر مختلف راہ جو ہے مختلف منزل دیتی ہے. اس لیے اللہ پر صحیح ایمان صحیح اعمال کا موجب بنتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، اگر اللہ پر صحیح ایمان نہیں تو تمہارے اعمال کبھی نتیجہ خیز ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہر رنگ کی خدا پرستی میں نیک عملی کی راہیں بتانے والے یہ دیکھیے، یہ بمرو سماجی مسلمان جو تھے، قرآن سیرو سے خدا پرستی وہ سب نیک عملی کیا ہوتی ہے بولے، وہ ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں سوائے تکان و درماندگی کی کچھ حاصل نہیں ہوتا. لائق حبت اعمال ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز جو اب اس مقام پر یہ حقیقت بہت اہم ہے کہ انسان کے اندر ان صفات خداوندی کی تربیت تکمیل شعور اجتماعی نظام کے بغیر ناممکن ہے. یاد رکھی، اجتماع جب تک وہ نظام نہیں ہوگا تو خود ہی جو ہے انسانی ذات یا انسان کے اندر صفات خداوندی کی بیداری اور نبوت کا مقام تو وہی ہوتا ہے نا جب انسان کا واسطہ کسی دوسرے انسان سے پڑے، معاشرے میں رہے. یہی وہ کسوٹی اسٹینڈرڈ جس پر انسان اس حقیقت کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کی خود ہی کس حد تک بیدار ہو چکی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ انسان جو ہے پرسنالٹی اپنی ذات میں یونیک ہے، انڈیویزیبل ہے، کہ انڈیولپ فارم میں اس کی تربیت ہمیشہ اجتباعی نظام میں ہوئی. بقول اقبال، زندگی انجم آرا و نگاہ دار خودست، اے کہ در کاف لئی باہما رو بے ہما شد، باہما رو بے ہما شو. یہ بے ہما شدن جو ہے انسانی ذات کی انفرادیت ہے، کیونکہ انفرادیت انڈیویزیبل ہے، خودی کی بنیادی خصوصیت ہے. اور باہما رفتن یہ جماعتی زندگی ہے، اس کے بغیر تربیت خودی ناممکن ہے. جی ٹھیک ہے، یہ شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں. زندگی انجم آرا ون نگاہ دار خودست، اے کدھر کاف لئی با ہما رہو بے ہما شو. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے انسانی تکمیل ذات کے لیے اجتماعی زندگی کو ضروری قرار دیتا ہے. اس لیے وہ ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی خودی کی ربوبیت پرورش و تکمیل و نمود کا ذریعہ بن جائے. یہ معاشرہ ربانیون پر مشتمل ہوتا ہے، جن کے صرف بدن ہی ایک جگہ نہیں ہوتے بلکہ قلوب باہم دیگر جو ہے پیوست ہوتے ہیں. اس معاشرے میں ہر فرد دوسرے کے لیے جیتا ہے اور اسے ہر مقام پر اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے. یوسرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ 69:9. اس قسم کا باہمی ربط ایسے معاشرے کی تشکیل بھی صرف اس ایمان کے ذریعے ممکن ہے. یہ جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسرے زد تمام معاشرے کا ایک ہوتا ہے، ہر فرد دوسرے فرد کی پرورش اور نشو نما کو اپنا فریضہ زندگی سے سمجھتا ہے. یہ وہ چیز جو گزارشات ہم کر رہے ہیں آپ سے. اب یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کا تعلق اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی تکمیل کی اس کی صفات کو بطور پیٹرن سامنے رکھا ہے، اتنا تعلق نہیں. یہ تو ایک گوشہ ہے، دوسرا گوشہ سامنے لائی. ٹھیک ہے جی، یہ جو پرسنالٹی کی خصوصیت کبرا ہے، مین کریکٹرسٹک، استغنا انڈیپینڈنس، حریت و سمدیت فریڈم. استغنا یعنی بغیر کسی خارجی سہارے کے از خود موجود رہنا، اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہونا، اور حریت کامل اختیار و ارادے کا مالک ہونا. خدا جو ذات مطلق ہے انتہائی شکل میں غنی و حمید و صمد ہے، یہ سارے معاشرے میں ہونی چاہیے چیزیں، ہر انڈیویجول میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تحد بشریت ہر ذات جو ہے اپنی نمود کے لیے خود اپنے اوپر کچھ سیلف امپوز لمیٹیشنز جو ہیں قیود عائد کر لے. اللہ نے اپنے اوپر کچھ قیود عائد کر رکھی ہیں، قرآن میں ہے نا، کتب علی نفسی رحمہ، یہ 6:13. اللہ نے اشائے کائنات کی ربوبیت و حفاظت اپنے اوپر لازم کرا دے رکھا ہے. یہ کتب علی نفسی، دیکھیے یہ وہی خود عائد کردہ پابندی کی مثال ہے. ان قیود سے مقصد کیا ہے کہ کائنات کی نشوونما کے لیے جس قسم کا تقاضا ہو تو اللہ کی طرف سے اس قسم کی صفت کا ظہور ہو جائے، وہ ریئیکشن جس کو کہتے ہیں. اس مشکل مقام کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے خاص رد عمل ہوتا ہے، اسے قانون خداوندی کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، اب لا آف ریکوٹل بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے حالات اسی مک کے مطابق صفت خداوندی کا ظہور. اور چونکہ صفات خداوندی غیر متبدل ہیں اس لیے قانون خداوندی بھی غیر متبدل اٹل اور عالمگیر ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، جی ٹھیک ہے، لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا ولن تجدہ لسنت اللہ تحویلا. ٹھیک ہے، کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. خارجی کائنات میں اللہ کا یہ قانون ہر شے میں اسود جاری و ساری ہے, ان اشیاء کو اس میں کسی قسم کا دخل و اختیار نہیں. کل لہو قانتون, سب اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کے چاہے تو اس سے انکار کر دے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, انسان کو اختیار ہے جس کے اسے, لیکن اسے اس پر اختیار نہیں کہ عمل ایک قسم کا کرے اور نتیجہ دوسری قسم کا پیدا ہو جائے. جیسا عمل اس کے مطابق نتیجہ, اس لیے جس قسم کا عمل انسان کی طرف سے ہوگا اس قسم کی صفت خداوندی کا ظہور بطور رد عمل ہو جاتا ہے. یہ ہے قانون مکافات عمل. قرآن میں دیکھیے ہر مقام پر دکھائی دے گا کہ اگر یوں کرو گے تو اللہ یوں کرے گا, یعنی اگر یہ کرو گے تو اللہ کا قانون یہ نتیجہ پیدا کر دے گا, اگر وہ کرو گے تو وہ نتیجہ ہوگا. ہر عمل کے مطابق اللہ کی ایک خاص صفت کا ظہور, مثلا خدا کی صفت احادی رہنمائی کرنے والی, اس کا مطلب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, انتیس بٹا انہتر, جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہمیں اپنی راہوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کے راستے کی تلاش کی جد و جہد ہوگی تو ادھر سے اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہوگا. یا مثلا ولو انا آل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, سات بٹ اچھن, اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئے اور قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے. یعنی اگر ان کی طرف سے ایسا ہوتا تو اللہ کی صفت رضاکیت موجے مارتی ہوئی جل و بار ہوتی. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون, سات بٹ اچھن, لیکن انہوں نے اس قانون کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیے. یا پکڑنے والے جو صفت ہے اللہ کی وہ ریئیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا, یہ ہے قانون خدا بندی جسے مشیت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر چاہتے ہو کہ خدا کی فلاں صفت کا ظہور ہو تو اس کے لیے یہ کرو. قرآن نے یہ بتایا, قرآن جس اور جس خدا کا تصور یہ مذہب انسانی ذہن کا تراشیدہ پیش کرتا ہے اس میں تو خدا ہر فرد کی آرزو کے مطابق ڈھلتا ہے, اس لیے اس خدا کو ہر فرد اپنی طرف جھکانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. زید اپنی طرف اور بکر اپنی طرف, ہر مقدم مدعی اپنی طرف, مدعی اپنی طرف, مستغیث اپنی طرف, ملزم اپنی طرف. دیکھ اس کھینچا تانی میں خدا کا کیا نقشہ بنا جی. لیکن دین میں خدا کا تصور ایک عالمگیر اٹل اور غیر متبدل قانون ساز کا تصور ہے, اور قانون کی پابندی کرنے والے کا جو اپنی جگہ پر قائم ہے, ساورن ہے وہ اور کسی طرف سے نہیں جھکتا. ہر عمل اس کی قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے, اور نتیجہ ٹھیک ٹھیک عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے, نہ کم نہ زیادہ. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, 3/161. جو انسان جس قسم کا نتیجہ چاہتا ہے خود اس کے مطابق بن جائے نا تو نتیجہ مرتب ہو جائے گا. اقبال نے بہت خوبصورت وہ کیا ہے اس میں, رمز باریک بحرف مضمرس تو اگر دیگر شعوی ہو دیگر, جو کسان چاہتا ہے اس کا کھیت سیراب ہو اسے اپنے کھیت پانی کے نشے کی طرف بنانا ہوگا نا, یہ فزیکل لا ہے اللہ کا, اس لیے پانی کا جو ہے عام قانون نشیب کی طرف بہنا. جیسے اپنے کھیت کو پانی کے عالمگیر قانون سے ہم آنکھ کر لیا تو اس کے سامنے جنات تجری من تحت الانہار کا منظر ہوگا, اور جس نے اسے بلندی کی طرف کر دیا یعنی قانون خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی, کفر و اسیاں بھی کہتے ہیں اسے, تو وہ سیرابیوں شادابیوں سے محروم ہو گیا. اس میں نہ کسی کشمکش کی گنجائش ہے, نہ کھینچا تانی, نہ سفارش, نہ خوشامد. قانون خداوندی کی طے شدہ فیصلے, یہ اسے قضا بھی کہتے ہیں اور قضا بدلہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ چیز, یہ یاد رکھیے کہ یہ عالمگیریت پر غور کری, یہ عالم میں آفاق میں اللہ کا قانون ہر جگہ یکساں طور پر جاری و ساری ہے, اس طرح عالم انسانی میں اس کا قانون ہر مقام پر یکساں نتائج پیدا کرتا ہے. آگ جو ہے قطب شمالی کے سکوؤں کے لیے بھی اسی طرح وجہ تپش ہے جس طرح افریقہ کی حبشی کے لیے, ملکہ برطانیہ کی ناک میں ہوا اسی طرح جاتی جس طرح تبت کے چرواہے کی ناک میں. اس میں نہ جغرافیائی حدود و قیود کی کوئی تخصیص ہے, نہ رنگ اور خون کی کوئی تمیز, نہ دولت و ثروت کا کوئی لحاظ, نہ منصب و جاہ کی کوئی رعایت, نہ یہ قوانین نہ قبائلی ہیں, نہ قومی, نہ وطنی, نہ نسلی. جو کیفیت ان فزیکل لاس کی ہے وہی حالت اس قانون کی ہے جو عالم انسانیت کے لیے دیا ہے قرآن میں. یہ قانون بھی تمام نو انسانی کے لیے یکساں ہے, یعنی وہ خدا جس کا تصور اوپر دیا گیا رب العالمین ہے، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، دنیا کے کسی خطے میں کسی قوم، کسی نسل، کسی رنگ کا انسان جو بھی اس کو خدا پیٹرن کو اپنا لے گا، جو بھی اس کے قانون سے ہم آنگ ہو جائے گا، وہ ربانی بن جائے گا۔ یہ ہے ربانیوں کی وہ جماعت جو قومیت، وطنیت، خون، رنگ و نسل کی اضافی رشت سے بالا ہو کر فی الحقیقت ایک ملت واحدہ بنتی ہے۔ اس لیے قرآن اس جماعت کو فقط مومنین کہتا ہے، کیونکہ ان سب میں وجہ جامعیت اور سبب اشتراک کیا ہے؟ کہ اس قانون پر ایمان ہے، یہی ایمان ان کی عبادت کی بنیاد ہے۔ یعنی ساری دنیا میں ایک پیٹرن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، ایک رنگ میں رنگے ہوئے، ایک قانون کو تسلیم کرنے والے انسانوں کی جماعت، یہ ہیں اس خدا کو ماننے والے افراد جس کا تصور قرآن دیتا ہے۔ وہ اللہ ہر فرد سے یکساں فاصلے پر ہے، جس طرح دائرے کا مرکزی نقطہ ٹھیک ہے محیط کے ہر نقطے سے یکساں فاصلے پر ہوتا ہے، ہاں، اور جو انسان اسے اپنا پیٹرن بنا لے وہ اسے اپنے نزدیک پائے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، 2:186، میرے بندے جب میرے مجھے سوال کرے تو بتاؤ میں تو بڑا قریب ہوں، کہ شارق سے بھی زیادہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جو شخص اس کے قانون کو اپنی زندگی میں رہنما بنائے گا وہ قانون ہر وقت اس کا ساتھ دے گا، اور جس وقت اس قانون کو پکارے گا وہ قانون اس کی پکار کا جواب دے گا۔ عجیب و دعوت دائی زادانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، وہ قرآن میں دیا ہوا ہے جواب، اس پہ چلو معاملات سمر جائیں گے۔ عالمگیر قانون کا یہ خاصہ ہونا چاہیے، عالمگیر ہونے کے علاوہ وہ قانون باریک بھی ایسا کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں میں پھر جانے والے تصورات تک بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس کی نتیجہ خیزی کا یہ عالم ہے کہ قلب و جوارے میں کوئی خفیف سی حرکت بھی ایسی نہیں جس کا اثر مرتب ہونے سے رہ جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ایسے خدا پر ایمان، ایسے قانون کی محکمیت پر یہ کہ انسان کے دل میں دیکھو کتنی سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل میں وسوسہ انداز نہیں ہو سکتی، اس کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس سے وہ نہیں نتیجہ مرتب ہوگا جو پیش نظر ہے۔ دنیا بھر کی مخالفت اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا نہیں کر سکے گی کہ وہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے خوف اس کے پاس نہیں پھٹکے گا، حزن نہیں آئے گا۔ وہ ان حالات میں بھی جو ہے جہاں عام سطح بھی انسانوں کو کوئی امید کی کرن نہ ہو، دل کے پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے کہہ دے گا لا تازن ان اللہ امان، 9:40، مت گھبراؤ، ہمیں ناکامی کیسے ہوگی، ہم تو قانون خداوندی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسے انسان کو اگر سفر زندگی میں کہیں ناکامی ہو تو گھبرا کر خودکشی نہیں کر لیتا، بلکہ وہیں رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا قدم کس مقام سے قانون خداوندی سے ہٹ گیا ہے۔ چونکہ قانون خداوندی نہایت واضح صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس امر کے متعین میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کا قدم کہاں سے غلط سمت اٹھ گیا، وہ اس غلطی کو متعین کر کے لوٹتا ہے اور اس دراہے پہ آ جاتا ہے جہاں سے اس نے صحیح راہ چھوڑی تھی، یہ ہے توبہ۔ اس کے بعد پھر قانون خداوندی کی صراط مستقیم پر چل نکلتا ہے، اسلحہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس خدا پر، ایسے خدا پر ایمان انسان کے دل میں خدا کی صحیح قدر و قیمت پیدا کرتا ہے، یا اس خدا پر ایمان جسے انسان نے اپنے ذہن سے تراشا ہے، جس کی حضور منت مان مان کر یہ بکر یا چرچل یا ہٹلر اپنے اپنے حق میں فیصلے کرا رہے ہیں۔ وہ خدا جب انسان کی مدد نہیں کرتا تو انسان اس کے معنی سے انکار کر دیتا ہے، اور انکار کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ خدا یا دین کا خدا حقیقی جس کا ہماگیر قانون اس محکومیت کے ساتھ پوری کائنات میں کار فرما ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کی مدد نہیں کرتا تو اس کے ماننے والا اپنے یقین کو اور پختہ کر لیتا اور سمجھ لیتا ہے کہ ناکامی اس لیے ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں سے خدا کے قانون کا دامن چھوٹ گیا، یعنی اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں خدا کے قانون پر ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اس کے قانون پر ایمان سے وہ بامی کشمکش بھی ختم ہو جاتی ہے جو ذہن انسانی کے تراشیدہ انفرادی خدا کے ماننے والوں میں ہوتی ہے۔ انفرادی خدا کی صورت میں جو ہے نا بکر اور زید دونوں اپنی اپنی جگہ خدا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون پر ایمان رکھنے کی صورت میں خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اللہ کے قانون سے ہم آہنگ ہو۔ اگر زید ہو اور بکر ہو، بامی تنازع یا کوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو دونوں خدا کے قانون سے الگ ہیں، یا ان میں کم از کم ایک ضرور اس قانون کے مختلف راہ پر گامزن ہے۔ جو شخص خدا کے قانون سے ہم آہنگ نہیں ہے، ایسے قانون سے مدد مانگنے کا حق نہیں۔ وہ زبان سے اس کی مدد مانگتا بھی ہے، لپ سروس کرتا ہے، تو بھی اس کی مدد نہیں مل سکتی۔ اس قانون کی تائید و نصرت اس صورت میں ہوگی کہ وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اگر وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا تنازع خود بخود رفع ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ بات، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے تو یہ اس کا اگلا حصہ جی میں بعد میں کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔